कदाचित प्राणात्म न पद्य ठीक है न तो आशा के साथ ही जोड़ रहे प्राणात्म न पद्यमी कदाचित भी आशा नास्ति मैं प्राणात्म को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा ऐसा कभी भी आप आशंका ना करें प्रार्थना ना करें जरूरत नहीं क्यों आप प्राण भाव को प्राप्त कर चुके अब प्रार्थना क्या करूंगा इधर ग्राम दृष्टा दे चुके ना ग्राम जब पहुंच गया अगर मैं ग्राम कभी प्राप्त करूंगा या नहीं करूंगा मैं प्राप्त कर जाऊं इधर भी प्रार्थना करेगा क्या नहीं इसी वाले यहाँ पर भी प्राणात्म भाव को मैं प्राप्त करूंगा नहीं कभी या कभी प्राप्त करूं इस प्रकार की प्रार्थना या आशाएं नहीं करेगा नहीं नहीं करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे आशा करने की जरूरत नहीं कि प्राप्त कर चुके हो फिर क्या और आशा करोगे ये कहने का मतलब है अच्छा नहीं तो अलग अलग अन्वय हो रहा है ना नहीं तो होने के बावजूद यदि एक ही में अन्वय होते तब ऐसा होता है एक तो ना आशा के साथ जुड़ा दूसरी का प्रगति के साथ जुड़ा अलग अलग शब्दों से जुड़ने से नहीं तो यहाँ नहीं है अलग अलग नहीं है शिकारात्मैव आत्मा इति आत्मैव आत्मा अवतरणिका हो गया था आत्मैव आसीत् आत्मैव आत्मा इति प्रजापति यहाँ पर आत्मैव इत्यादि प्रतिज्ञा आत्मा इति आत्मा इस शब्द से क्या लेना है प्रजापति को लेना है प्रजापति को लीजिएगा प्रजापति से कौन जिसकी चर्चा दिया हुआ है विराट रूपा प्रजापति को लेना प्रथमो अंडज स्पष्ट कर दिया प्रथम माने प्रधान है जो अंडज है शरीर है ना अनेक नामों से इस प्रकार से जिनका कथन हुआ है अभिहीयते प्रजापति प्रथम अंडज शरीर अभिहीयते उसे वह आत्मा शब्द लेना है वैदिक ज्ञान कर्म फल भूता सएव किं भवति ठीक है वैदिक जो उपासना और कर्म का फल भूत क्या है ये विराट रूपा प्रजापति है ये तो मैंने प्राणोपासना से भी आपने विराट रूपा प्रजापति को प्राप्त किया और उसका अभिमान के साथ देवता के साथ तदात्म कर लिया हिरण्यगर्भ के साथ अधिक से कितनी होती है तो वैदिक समस्त उपासनाएं और वैदिक समस्त कर्मों का फलभूत ये विराट वह विराट सेवा किम वही क्या हुआ या भवती अध्यार करना पड़ेगा सेवा किम भवती शरीर भेद को स्वरूप को प्राप्त कर गया शरीर भेद जात मैंने मनवाली शरीर विशेष समूह को उसने प्राप्त कर लिया कथम भवती या अध्ययन करनी पड़ेगी कथम भवती किस प्रकार से वो शरीर भेद जात को प्राप्त कर गया अदे प्रजा तेर प्रजाति शरीर अविभक्तम सन आत्मैव आसी अग्रे प्राक शब्दांतरोत्पत्ते है उस प्रजापति शरीर के द्वारा वह अविभक्त था अविभक्त माने तादात्म्यापन्नम सन उस प्रजापति शरीर से तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाने के कारण आत्मैव आसीत् उस समय प्रजापति रूप ही था अग्रे माने प्राक शब्दांतरोत्पत्ते मनवाली शरीर जो उत्पत्ति होनी है शरीर भेद जात उससे पहले वह अपने स्वस्वरूप में ही अर्थात प्रजापति रूप में ही आदत भाव को प्राप्त कर रखता है इसलिए उस समय प्रजापति था और कुछ नहीं था लेकिन प्रजापति रूप में जब रहता रहा तब वो कैसा था जब पुरुष विदा पुरुष प्रकार पुरुषाकार में ही था विराट का भी शरीर कैसा है शिरप पाणी आदि लक्षणों विराट हाथ पैर खोपड़ी आदि वाला ही स्वरूप वाला विराट है सैव प्रथम वही प्रथम पैदा हुआ है वही प्रथम जो वही प्रधान है सैव प्रथम वही प्रथम क्या है प्रथम सैव प्रथम संभूत अनुवीक्ष्य अन्वालोचन कृत्वा वही पहला उत्पन्न होने के पश्चात उसने क्या किया अनुवीक्ष्य अन्वालोचन कृत्वा अनुशब्द पश्चातवाची है, पहले उत्पन्न हुआ, पहले वो प्रजापति रूप को प्राप्त कर गया स्वयं, उसके बाद में उसने चिंतन किया, चिंतन करके चारों तरफ देखा। भागवत में भी आया ना, भागवत में भी आया वो ब्रह्मा जी जो है कमल के ऊपर बैठे हुए अकेले, चारों तरफ देखा अंधकार ही अंधकार, और जल थप थप थप थप थप थप कर रहा था, वो जल के जो तरंगों की आवाज सुनते तप करो बोल रहा लग रहा है, ये कह रहा है थप थप थप थप तप करो, आंख बंद करके बैठ गए तप करने लगे। अब क्या करते वो, उनको पता है नहीं लक्ष्य का ज्ञान है, ध्येय का ज्ञान है, और उसमें कुछ भी नहीं स्मृति नहीं हुआ, घबराए वो कमल नाग में उतरे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे मारे लांग, कहीं कुछ नहीं मिला, बेकार है मेहनत करना, चलो चुपचाप बैठ जाए, फिर बैठ गए। तब भगवान आपके हृदय के प्रकट हुए, हे भाई मैंने तुमको पैदा किया अमुक अमुक काम के लिए, और वे जगेश्वर की भागवत आदि का ज्ञान दिया उनको, इस ज्ञान के वेदों को मंथन किए, वही बोधवस निकला, वैसे लोक निकला, इत्यादि इत्यादि से वहां। यहाँ भी वही हाल है एक तरह से, है आकाशवाणी हृदय में भगवान प्रकट हुए ऐसे लिखा है, आकाशवाणी नहीं हुई, हाँ हृदय में भगवान ही प्रकट हो गए, और वह स्वयं उसको जो है भाव सुनो चश्मे की भागवत दिए, तब आगे कार्य संपन्न हुआ। तो कहते हैं कि भाई इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, वो सोचने लगा आलोचन कृत्वा को हम किन लक्षणों वास्मी थी, तो मैं कौन हूँ भाई जो प्रकट हो रखा हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे कहीं कुछ नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, किन लक्षणों वास्मी, ये उसके मन में विचार आया। को हम अपने स्वरूप विषय और किन धर्म का किन गुण वाला कौन से गुण विशेषण वाला विशिष्ट हूं, नान्यद्व स्वतंत्र आत्मन प्राण पिंडात्मक कार्य कारण रूपात नापश्यत न दर्श, लेकिन उसने अन्यद्व स्वतंत्र जो कोई दूसरे वस्तु को अपने से भिन्न वस्तु को अपना स्वरूप क्या अनुभव कर रहे है, वो प्राण पिंडात्मक, प्राण विशिष्ट पिंडात्मक है, कार्य कारण संघात रूप है, उससे वस्तुतंत्र मन्य नापश्य अर्थात न दर्श न अपश्य, वो पहले इसी न है ना, नान्यत् वस्तुतंत्र इत्यादि मूल का ही था, मूल को लिया और उसको समझा रहे, मूल में आया था संशय नान्यत् आत्मनो अपश्य कितना ही है, वो नान्यत् को रख दिया, अन्यत् की व्याख्या करते वस्तुतंत्र को, न को बाद मिलेंगे दोबारा, न को दोबारा लिया जा रहा है, इसलिए चारण पर कर रहे हैं ये सारी बात को, न को दोबारा ले रहे हैं, इसलिए तो न तीन दिन हो जाएगी, हाँ ऐसा नहीं है, नान्यत ये प्रतीक ले लिया, नान्यत प्रतीक है, और उस अन्य की व्याख्या वस्तुतंत्र आत्मने की व्याख्या कर दिया प्राण पिंडात्मक कार्य करने रूपा, ठीक उन न को दोबारा लाए, न अवश्य क्रिया वही है वो दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए नए कर्म क्रिया से में करनी है, न अवश्य अर्थात न दर्श, केवलम तो आत्मनमेव सर्वात्मा पश्यत्, किंतु फिर उसने क्या देखा, अन्य कुछ नहीं देखा का मतलब वो अपने आप को केवल देखा, केवलम तो आत्मनमेव प्राण समुदायत्मक जो अद्वितीय केवलम अपने आप अकेला अपने देख रहा है, अद्वितीय को देखा, अभी केन रूपेण देखा सर्वात्मान पश्यत् सर्वात्म भाव से देखा, सर्वात्मा प्रजापति अहम इति पूर्वस्मिन् जन्मनि, पूर्व जन्म में उसने से अभी कोई दूसरा ही नहीं तो सर्वात्मा कैसा अनुभव करेगा, वो दूसरा हो तब न कहेगा सबका आत्मा भी मैं ही हूं ऐसा अनुभव करे, दूसरा ही नहीं केवल भी कह रहे हो और सर्वात्मा कह रहे हो, इसलिए तो समझना पड़ेगा पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, चिंतन करने लगे ना ऐसे अनवालोचन कर, अनवालोचन करता दूसरा समझ रहा है कौन हूँ कहाँ से आया कैसे हुआ मेरा क्या स्वरूप मेरा क्या धर्म है, इतने में उसके पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और समझ में आ गया मैं ही सर्वात्मा प्रजापति हूँ, इसलिए भाषा विक्रे ये कैसा हुआ, तथा पूर्व जन्म श्रौत विज्ञान संस्कृत आ गया, कैसे हो गया सर्वात्मा, कैसे पर विरोध हो गया ना, नहीं तो जब आप लिख रहे हो केवल फिर सर्वात्मा अवश्य ये कैसा हो सकता है, तब भाष्यकार उसको समझा रहे हैं, देखो यहाँ इसलिए ऐसे कहा जा रहा है क्योंकि वो पूर्व जन्म में जो श्रुति के द्वारा कथित सकल उपासना विज्ञान से संस्कारित वाला था वो स्मृति आ गई। अतः कहता है सोहम प्रजापति सर्वात्मा हम अस्मि, वह यह जो मैं प्रजापति हूँ वह यह जो मैं सर्वात्मा हूँ इति अग्रे व्याकरण ऐसा सबसे पहले उसके मुख से शब्द निकल गए, वही मैं जो पूर्व जन्म जन्मांतरों से प्राणोपासना आदि करता हुआ प्रजापति भाव को प्राप्त किया हो वही मैं हूँ, अतएव मैं सर्वात्मा हूँ ऐसे उसने बोला। अतः तस्मा तथा है तो तथा अध्ययन करना पड़ेगा, इसलिए जिसलिए कि इसलिए कि पूर्व ज्ञान संस्कार आत्मा अहम इत्यभ्यदात, जिसलिए वो पूर्व ज्ञान की संस्कार से अपने आप को अहम ऐसे शब्द से बोला है। अग्रे सर्वप्रथम यही शब्द उसने प्रयोग किया है, अतएव प्रथम उच्चारित अग्रे में प्रथमोच्चारण यही किया था उसने, इसलिए आज भी क्या होता है सभी लोग जो कोई किससे पूछेगा कौन मैं बोल सबसे पहले यही बोलते हो। तस्मात अहम नाम अभवत, इसलिए उस प्रजापति का नाम ही हो गया अहम, एक नाम है ये मैं एक नाम है। यही उपनिषद है तस्य उपनिषद अहम, उसका यह रहस्यपूर्ण नाम है अहम, इसलिए रहस्यपूर्ण है। आप इस बात को जाने भी नहीं प्रयोग कर रहे हो अहम अहम बोलते हो मैं बोल, जबकि ये मैं आपका नाम नहीं है और आप अपने आप के लिए मैं बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, ये इसमें रहस्य छिपा है। आप लोग जो मैं बोलते हो किसको लेकर बोल रहे हो, अपने व्यक्ति को लेकर, अरे मैं किसका नाम है समष्टि का, व्यक्ति का नाम है नहीं, व्यक्ति में कैसे प्रयोग कर दिया, क्रांति भी नहीं हुई। ये अहम नाम का यही सबसे बड़ा रहस्य है, इसे कहते हैं उपनिषदकार का रहस्यम इदम अहम इति श्रुति प्रदर्शन नाम उच्यते, अहम या जो श्रुति प्रदर्शित नाम है उसी को आगे में भी आप कहने वाले हैं, पांच सात दो में पढ़ेंगे आप, आगे में है पांचवे अध्याय की आप पहला अध्याय पढ़ रहे हो अभी चौथा ब्राह्मण, पांचवे अध्याय के सातवें ब्राह्मण ने भी दोबारा इस बात को कहा जाएगा। तो यहाँ पर अहम इस नाम से श्रुति ने प्रदर्शन किया उसी नाम को आगे में भी कहने वाले हैं। तस्मात यस्मात कारणे प्रजापतो एवं मृत्यु, जिसलिए इस प्रकार से प्रजापति रूपा जो कारण है, हम सब का कारण कौन है प्रजापति, सकल व्यष्टि का कारण वो समष्टि है, वो समष्टि बुधा प्रजापति ने पहले हम बोला था उसी का संस्कार को लेकर आज हम लोग भी हम बोले, जिसलिए इसलिए कि कारणभूता प्रजापति में एवं वृत्तम इस प्रकार से बीता हुआ था, उसने पहले अहम करके बोला था, इसलिए आज भी हम लोग पहले अहम ही बोलते हैं। तस्मात तत्कारी भूतेश प्राणिशु एतरी मन एत सुन भी काले, इसलिए उसी प्रजापति कार्य भूता सकल वेष्टि जो प्राणी है इनमें भी इस समय में भी आमंत्रित कस्पम सन, आमंत्रित क्या कस्पम, अरे आप कौन है दरवाजा खोलते थोड़े देंगे, चोर होगा बदमाश हो क्या पता, इसलिए कौन है ऐसा पूछने पर सन अहम अयम इत्येव अग्रे उक्त्वा, मैं देवदत्त हूँ, पहले देवदत्त मैं हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, मैं देवदत्त हूँ यही बोलते, संस्कार तो कितना प्रबल है, मैं देवदत्त हूँ बोलेगा, फिर उल्टा बोलने का प्रयास करो देवदत्त मैं हूँ, आप बुद्धि सोच सोच मिलकर जाएंगे ना वहां खड़खटाइए ये सोच के जाइए, मैं उल्टा ही बोलूंगा आज देवदत्त मैं ही हूँ बोलूंगा, लेकिन जब वो खड़खटाएंगे और तो आपने खड़खटा की और उन्होंने कहा कौन, जब सब मुंह से निकले मैं देवदत्त, ऐसे ही आएगा है जितना कोशिश कर लो उल्टा करने को होता है। इसलिए कहते हैं कि वो अग्रे उक्त्वा कथन करने के पश्चात क्या करते हो कारण आत्मा विधानेन आत्मानम अभिधाय अग्रे पुनर् विशेष नाम जिज्ञासवे अथ अनंतरम विशेष पंडाभिधानम देवदत्तत्व प्रभ्रूते कथयति, यन्नाम अस्य विशेष पिंड से माता पितृकृतम भवति प्राप्त कर लेना। इसलिए कारणात्मा अभिधान, कारणात्मा का अभिधान, कारणात्मा नाम विराट का जो नाम है, उस राम को आपने पहले बोला, उसके शब्द वही शब्द जो अहम शब्द उसको आप पहले बोलते हो। आत्मा नाम अभिधाय वो अपने लिए भी आपने कथन किया पहले, उसके बाद पुनर्विशेष नाम जिज्ञास है, पर विशेष नाम की जिज्ञास होती है। अब रोज रोज आने वाला मैं कह देता है तो भी पहचान लेते आवास ही, अब पति है पिता है इतने होते नहीं होते बच्चे हैं, अब थोड़ी पूछे नाम क्या बताओ मैं बात बोलो ऐसे कहेगा कोई, अरे रोज ही आ रहे हैं वो आवाज आपको पहचान लिए हैं, इसलिए आपको मालूम है कि मैं कहते समझ रही कौन नहीं, इसलिए कहते जिज्ञास विशेष नाम जिज्ञास, यदि मान लो विशेष नाम की जिज्ञास कौन क्या होता है कौन है वो दोबारा बोलते हो तो कहेंगे फिर नाम बोलना पड़ता है उसको, क्योंकि वो समझ जाता बाहर वाला भी, अरे मैं कहने से हमारे आवाज को पहचान नहीं करता, इसलिए अपना विशेष नाम लेगा, आपका जेठ हूँ आपका देवर हूँ चाचा हूँ जो रोज नहीं आता जाता ना ये सब, और उन लोगों के जो है आवाज कहाँ पहचानेगा आदमी, तो इसीलिए वो अपना नाम वो बता देगा विशेष जो भी है। इसलिए पुनर्विशेष नाम जिज्ञास है अथ अनंतरम, वो अथ कार कर दिया अनंतरम विशेष पिंडा विधानम विशेष पिंड का जो नाम था देवदत्त इत्यादि उसको कथे थी, वो नाम भी कहां से आ गया उसके पास, ये नाम अस्त विशेष पिंड से मात्र पृथ्वी भवति, जो नाम जिस पिंड विशेष का माता पिता आदि के जो नामकरण संस्कार आदि से प्रदत्त है तब उस नाम को बोलता, अर्थात ये तो अभी आगंतुक नाम अनादिकाल से प्रचलित नाम समष्टि से वृष्टि में आया हुआ नाम अहम है, और अतिरिक्त जो भी नाम है ये सब अभी केवल इस जन्म का इस पिंड मात्र विशेष मात्र के लिए माता पिता के द्वारा प्रदत्त है। सहज प्रजापति ही पूर्व जन्म नहीं सम्यक कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही साधक अवस्थायाम यदिस्मा कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही प्रजापति तुम प्रतिपूराम पूर्व प्रथम सन। सहज प्रजापति ही उस प्रजापति ने पूर्व जन्म नहीं पूर्व जन्म की अपने द्वारा की साधन अवस्था में जो किया गया साधक अवस्थाया अपनी साधक अवस्था में जो क्या किया था सम्यक कर्म सम्यक ज्ञान का अभ्यास अनुष्ठान किया था, ज्ञान ने उपासना सम्यक कर्म और उपासना की जो भावना अर्थात अभ्यास को निरंतर अनुष्ठान किया था, उससे यस्मात् कर्म ज्ञान भावना अनुष्ठान ही प्रजात प्रतिपित सुना पूर्व जिस कर्म और उपासना के अभ्यास अनुष्ठान के द्वारा प्रजापतित्व भाव को प्राप्ति करने की इच्छा से उसने किया था, इसलिए आप क्या हुआ प्रजापति हो गया पूर्वा मैंने प्रथम आसन, इसलिए आज जितने भी प्रजापति भाव को प्राप्त करना चाह रहे हैं इन सब की अपेक्षा से वो पहला हो गया प्रथम आसन प्रथम ने प्रधान अस्मात् प्रजापति तो प्रतिपिक्षु समुदाय, आज जब प्रजापति भाव को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले जो समुदाय जितने भी साधक हैं इन सब साधकों की अपेक्षा से वो पूर्व कल्प में पूर्व जन्म कृत साधनाओं के कारण से सर्वोत्कृष्ट और प्रधान साधक थे, अतः उसने तो प्रजापति भाव को प्राप्त कर दिया और बाकी अभी प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो समुदाय की अपेक्षा से सर्वस्मात आदो, इसलिए इन सब प्राणों को प्राणोपासकों की अपेक्षा से सबसे पहले अपने सकल पापों को जला देने वाला कौन होगा जो वर्तमान प्रजापति, और इस प्रजापति से भी पहले पूर्व कल्प के प्रजापति उस प्रजापति से भी पहले वह अनादि संसार में सबसे चलेगा, औषत मने अधहत सबसे पहले उसने जला दिया, किसको जला दिया किम औषत किम अधहत अरे कि भाई आसंग अज्ञान लक्षणां सर्वान पाप आसक्ति और कारण बुद्धा ज्ञान रूपा जो कुछ भी है सकल पाप स्वरूप उसको उसने जला दिया, वे सब क्यों उनको जलाने की जरूरत क्या पड़ी प्रजापति तो प्रतिबंध कारण भूतान पापन औषत प्रजापति के पद प्राप्ति का प्रतिबंध की भूत जितने भी पाप रूप थे उन सकल पाप असंग और अज्ञान को उसने नष्ट कर दिया। यस्मादेवम् जिसलिए ऐसा है तस्मात् अतेव पुरुष पूर्वम औषधि पुरुष पूरी शेती पुरुष भी बनाते हैं छांदस रूप लेकिन ये और सम्यक है पूर्वम औषधि पुरुष पूर्व शब्द का पूर्व हो गया औषध का औषध धाधा तो है ही है पूर्व पुरुष पुरुष हो गया पूर्वम औषधि पुरुष ये नाम पड़ गया इसका पहला नाम अहम है दूसरा नाम पुरुष है ये दो अनादिकालीन नाम इसलिए विदेशों में तो औरतों को भी मैन कहते हैं मैन औरतों को भी जब बात होता है लड़कियां भी मैन करके ही बात करती कुछ ने एक बार बोला था कि भाई विवेकानंद जी के किसी भाषण में मैन प्रयोग कर दिया उन्होंने सामान्य रूप से उन्होंने आपत्ति उठाई कैसा हो गया कि नहीं वहां की भाषा ऐसे है उसी को हमने यहाँ प्रयोग कर दिया है तो यहाँ पर भी यथायम वास्तव में सब पुरुष ही है कोई स्त्री है नहीं और भेद इसलिए देखोगे सब स्त्री है कोई पुरुष है नहीं माया का कार्य माया स्त्री है बस कार्य सब स्त्री तो है पुरुषार्थ है यही तो तुलसीदास जी को लिखी हुई थी मीरा ने जब तुलसीदास जी पहुंचे थे वृंदावन तो पता चला तो मीरा वगैरह के मन में आया चलो भाई बड़े संत हैं तो हम भी वहां जाके दर्शन कर वो भी आ गई थी लेकिन तुलसीदास जी नियम था कि स्त्री को देख सामने आमने सामने वो खिड़की पर्दा लगाए वहां बैठे कोई बात पूछना पूछे जवाब मिलेगा और वो कभी गंगा जी जा रहे हैं इधर उधर जा रहे नहाने धोने शौचालय उस समय आप दूर से दर्शन कर सामने नहीं आ सकता ये नियम तो उसके आधार पर उनको रोक दिया कि भाई अंदर जाने नहीं दिए तो उसने यही लिख के दिया हमें बड़ा आश्चर्य हम तो सोचते कृष्ण ही पुरुष है दूसरा पुरुष कहां संसार में आ गया भाई सब तो माया का कार्य बोल सब संसार तो स्त्री है पुरुष एक में वद्वितीय ब्रह्म है वो कृष्ण है ये तो कौन सा दूसरा पुरुष आ गया इसलिए हमें ऐसे पुरुषों से मिलने की इच्छा ही नहीं बोले जाओ प्रसाद पड़े हो उठ के भाग के आ गए स्वयं गए उनके पैर पड़ने लगे वह ऐसे ज्ञानी चले तो स्त्री न पुरुष भाव ही भेद ही नहीं खत्म एक में तो ब्रह्म को ही दृष्टि कर रही है और दूसरे सारी जो माया मान रही है जो उसके पढ़कर और ज्ञानी कहां तो ये भाव अपने दृष्टिकोण की मान या तो सबको पुरुष ही मानो क्यों सब ब्रह्म ही ब्रह्म से कुछ नहीं या तो ब्रह्म अलग मान रहे द्वैत में हो अज्ञान में हो ब्रह्म अनुभूति करना चाहते हो सब माया है सब स्त्री कौन मानेगा लेकिन कोई नहीं माने भाई ब्रह्म कहोगे तो नपुंसक हो जाओ कि ब्रह्म शब्द ही नपुंसक मिल गए ब्रह्म शब्द ही नपुंसक मिल गए यथा अयम प्रजापति ओषित्वा प्रतिबंध कांड पापन जिस प्रकार से यह प्रजापति ने प्रतिबंध को पापों को सभी पापों को पापन सर्वान ओषित्वा पुरुष प्रजापति अभिवत वह प्रजापति पुरुष भाव को प्राप्त किया था एवं इसी प्रकार इस संसार में आज जो लोग भी कर रहे हैं प्राणोपासना करके प्रजा प्रतित्व भाव को प्राप्त करना चाह रहे हैं ये लोग भी ज्ञान कर भावना अनुष्ठान वनिना केवल ज्ञान बला औषधि भस्मी करो दि हवई निश्चित रूप से अन्य भी अपने उपासना कर्म की समुचित समुचय पूर्वक अनुष्ठान का निरंतर अभ्यास रूपी अग्नि से अथवा केवलम ज्ञान बला जिन्हें कर्म और उपासना दोनों पहले विचार हुआ ना केवल उपासना से भी हो सकता है केवलम ज्ञान बलात्मक उपासना बल से भी औषधि भस्मी करो वह औषधि मैंने वो जला के भस्म कर देगा वाह है ना वारो में वृद्धि हो गया औषधि बन गया हाई सतम वह भी उसे जला देगा कम किसको जला देगा यो अस्मा पूर्व प्रथम प्रजापति भूषति भवित तम इत्यर्थ जो वर्तमान प्रजापति है या प्रजापति होने को तैयार हो रहा है उससे भी पहले कोई दूसरा उसको अतिक्रमण करके प्रजापति भाव प्राप्त करना चाहता हो वो नहीं कर सकता, उसको जला कर बर्बाद कर देगा। हम दर्शेती एवं वेदेती उसकी बात को दर्शा रहे हैं एवं वेद इत्यादि से। अच्छा सामर्थ्य ज्ञान भावना प्रकर्षवान, यह प्रकरण की सामर्थ्य को देखते हुए केवल उपासना ज्ञान भावना माने उपासना की अभ्यास की प्रकर्षता के कारण ननु अनर्थ राजापति प्रतिपक्षा एवं विदाच्य। अरे तो बेकार है, प्रजापति भाव को प्राप्त करने की इच्छा करना ही बेकार है, जब दूसरों को जलाना पड़ जाता है, दूसरों की हत्या करना पड़ जाए, जलाना पड़े, नष्ट करना पड़ जाए, ऐसे प्रजापति भाव को प्राप्त कर क्या करूंगा, जो एक पाप कुछ पापों को नष्ट कर रहे हो और एक दूसरा भयंकर पाप कर रहे हो। पूर्व पक्षी या धरती का सीधे ले रहा है, दूसरे को जलाकर दूसरे को नष्ट कर देगा, ऐसा कर लेगा, तब उसका खंडन कर देना, ऐसा दोषा ऐसा नहीं सोचना। अनर्थाया और पक्ष ये करते ना प्रजापत्य भाव की प्रतिपिक्षा प्राप्त करने की जो इच्छा है एवं विदा इस प्रकार के इस प्रकार से प्राप्त करने की जो इच्छा है ना वो अनर्था ये वो अनर्थ के लिए होगा। यदि चेत दहित है, यदि वो दूसरे को नष्ट करके प्राप्त करने वाली चीज है वो तो अनर्थ के लिए ही होगा। जैसे आप किसी का मर्डर करके उसके 10 करोड़ एंट लिया, वो अच्छा थोड़ी, दूसरे संपत्ति को हड़प लो, अब एक दिन लड़ाई झगड़ोगे मारा पीटी हो ही जाएगी, छोड़ेगा कहां तक छोड़ेगा, एक आदमी को ठगोगे, दो आदमी को ठगोगे, कितने को ठगोगे, कहां तक चलेंगे। वो एक परसों खोपड़ी फोड़ दिया महंत जी का, अब रहने वाले को तंग करोगे, उनसे ले रखा है पहले पैसा 3-3, 4-4 लाख ले लिया फ्लैट की, उसे उसको पानी बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, उसे भजन करने के टाइम जोर से माइक लगा दो, ऐसे करेंगे तो कहां तक सहन करेंगे, एक दिन मारा पीटी हो खोपड़ी फोड़ दी, देशी विदेशी की लड़ाई भी होगी, मामला बड़ा खतरनाक हो। तो ये सब क्यों होता है, क्यों आप दूसरे को नष्ट करके उसकी चीज को हड़पना चाह रहे, तब ये सब गड़बड़ी। और ये यहां पर भी ऐसे ही करने लगे, प्रजापति भाव को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, दूसरे को मार रहे हो, फिर तो अनर्थ के लिए हुआ कि नहीं हुआ, तो लोग प्रसिद्ध है, अभी अभी घटना भी घटी तो आपके सामने दृष्टांत है, ये तो अनर्थ था यही भगवती, इसलिए कहते हैं कि तब पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता है, कुछ मार मुर के थोड़े हम जा रहे हैं प्रजापति भाव में, अर्थ समझो इसका अर्थ क्या है, नहीं दोष है ज्ञान भाव और उत्कर्ष अभाव है, उसकी ज्ञान भाव की उत्कर्ष नहीं थी, वो पिछड़े में रह गया, वेटिंग लिस्ट में चला गया, क्या करे, अरे आप पहले जब कोई रिजर्वेशन कर ले और बाद में जो गया उसकी वेटिंग लिस्ट में चली गई, तो किसका दोष है, वो वेटिंग लिस्ट में जाने को ही यहां पर कर उसको जला के आगे बढ़ गया, अब एक बार ऐसी घटना घटी, आगे और पीछे दो लोग हम लोग हैं, दो ही महात्मा, एक नियम था एक रिजर्वेशन का स्लिप में 4 आदमी का नाम नहीं डाल, आपने ज्यादा नहीं डाल, एक ही परिवार हो, अब 4 हमने डाल के दे दिया, अब पीछे वाले भी 4 क्योंकि सभी कला से गए थे, कईयों की करानी थी, हुआ क्या हमारे पर्चा जैसे गया हो तो फुल हो गया, उसके पर्चा करे वो पीछे वाला दिया, पर्चे भी नहीं किया, अब तो खत्म, उस तारीख को मिलेगा, और दोनों उसी में लगे थे ना, हम आगे तो पीछे था, और पीछे वाले को मिला ही नहीं, आगे वाले को प्राप्त हो गया, अब इसका आप क्या करोगे, आगे वाले ने पीछे वाले को मार डाला और अपना रिजर्वेशन पा लिया, ऐसा करेंगे, यदि कोई ऐसे कहता आगे जिसका अर्थ यही होगा कि भाई ये आगे था उसके अपेक्षा साधन में पहले पहुंच गए थे तो क्यों मैं आगे चला गया, तो थोड़ी देर में पहुंचाओ क्यों मैं पीछे रह गया, ये आगे पीछे जो कारण काल के व्यवधान यहां था उधर वहां पर क्या है, उपासना जन्य अपूर्व में न्यूनाधिकता, उपासना किसने तीव्र की, जैसे वहां पर है उसमें योग सूत्र में तीव्र मधु मृदु और मध्य, तीन भाग कर दे तीव्र मध्य मृदु कर दिया, उससे भी तीव्र तीव्र तीव्र मध्य तीव्र मृदु है क्या नहीं, ऐसे किया, नौ भागों में विभक्त कर दिया था। और सर्वश्रेष्ठ कौन था? तीव्र तीव्र आसन्न ऐसे वो सब नंबर वन उपाय। और सबसे घटिया वाला मृदु मृदु आसन्न, मृदु में मृदु उसमें भी मृदुता में आसन बैठ जाए, वो जो व्यक्ति है वो सबसे निकृष्ट कोटि का उपासक हो गया ना साधको। ये जो परंपरा है न्यूनादिक उपासना जन अपूर्व का, उसको लेकर कहा जा रहा है उस उपासक को इसने जला दिया, तो मतलब वो न्यून वाला था ते वो पीछा रह गया और इसको प्रजाभाव प्राप्त। इसे ज्ञान भावना उत्कर्ष अभाव प्रथम प्रजापति प्रतिपत्य भाव मात्र शब्द पर यही अर्थ करना जला दिया का मतलब यह है उसके अंदर उपासना के अभ्यास जन जो उत्कर्ष है अपूर्व के अभाव थे, इसलिए प्रथम प्रजापति प्रतिपत्य भाव मात्र पहला प्रजापति प्रतिपत्ति का अभाव मात्र को यहाँ दाह शब्द से कहा गया है। वो वेटिंग लिस्ट में बाद उसका भी लग जाएगा नंबर। और आजकल एक और सिस्टम कर दिया आरएसी, आरएसी भी है, पहले था नहीं अभी घुसा दिए, सो रिजर्व हो गया, आरएसी हो गया, वेटिंग हो गया, अब वेटिंग से आरएसी में नंबर लगेगी, उसकी आरएसी फिर जाएगा उसमें। ये सब क्यों करें? वैराग्यार्थी तो हो रहा है वहां पर, इसे लोक में देख रहे हो, ये ब्रह्मा पद में भी यही लफड़ा है। आप भी प्राणोपासना कर रहे हैं, पता नहीं कितने से हजारों प्राणोपासना कर रहे हैं और सब प्रजा से भाव प्राप्त करना चाह रहे हैं। अवानंद ब्रह्मांड भगवान को इसलिए बनाना पड़ा होगा भाई, ये सब कहा कब इनको देंगे, लेकिन नंबर नहीं चलेगी, इतने लोग कहीं ना कहीं को प्रजापति पद दिया जाए, चलो उस ब्रह्मांड में चले जाओ भाई, तुम एडजस्टमेंट होता है ना आज, एडजस्टमेंट बोलते हैं, और टीटी साहब जो है थोड़ा पैसा ले लेते हैं और एडजस्ट कर देते हैं, तो वेटिंग वाले को भी रिजर्वेशन मिल जाता है। वैसे यहाँ पर ब्रह्मांड में सोचते होंगे भाई इतने सारे प्रजापति लाइन लगे हैं क्या करें, चलो किसी न किसी ब्रह्मांड में इसको दे दो, एडजस्टमेंट कर दो। तो इसलिए अनंत ब्रह्मांड बनाना पड़ा और सबको और वह परिक्रमेण सबको प्रजापति भाव की प्राप्ति होगी। लेकिन अपने अब जिसने प्राप्त किया उसको कहा जाता है इसने अन्यों को जला दिया, जला करके प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो भी प्रतिबंधक था, उस प्रतिबंध को दूर करना, दूर किया कैसे, लेकिन अपनी उपासना की अधिकता से, पुण्य की अधिकता से और पुण्य में न्यूनता थी, इसलिए वो रह गया। ये यहाँ पर दाह का अर्थ लेना चाहिए। उत्कृष्ट साधना प्रथम प्रजापति तो प्राप्तवन, न्यून साधनों न प्राप्तवती, फिर ऐसी बात है जो उत्कृष्ट साधन वाला है वो प्रजापति तो भाव को पहला प्राप्त करता हुआ, न्यून साधन में दूसरा है उसको प्राप्त होने नहीं दिया, उसने वो प्राप्त नहीं करता। इति सतमधाती तुच्छते, इसी बात को श्रुति कर रही है, इसने उसको जला दिया। न पुनः प्रत्यक्षम उत्कृष्ट साधन इतरोदयते, ऐसा कहीं नहीं होता कि प्रत्यक्ष कोई दूसरे को जला दे रहा हो, उत्कृष्ट साधन वाला निकृष्ट साधन वाले को जला दे ऐसा नहीं होगा। भले आग देख देख के जलते रहिए अंदर से, वहां भी जलने का अर्थ होता है भीतर से जलन, वही तो आग धो लगा दिया है। अब ये कोई विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है दूसरे विद्यार्थियों को उसे जलन होती है, होती कि नहीं, ये क्यों समझ रहा है, ये सारा पाठ समझ लेता है, बहुत आगे बढ़ रहा है और इसके खिलाफ जो है कोठारियों की शिकायत कर देती है, कि नहीं, उसको निकालो आश्रम ताकि उसकी पढ़ाई में विघ्न डाले। ये भी जलन, इसको हिंदी भाषा में बोलते जल रहा है, हमारा हमको देख देख के जलता है, बोलते ना भाषा हमको देख देख के जल रहा है, वहां जलने का मतलब यही है ना, वास्तविक जलना थोड़ी है, आग लग के थोड़ी जल रहा कोई। उसी प्रकार यहाँ पर भी जलने का समझदा, न पुनः प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन इतर होती, प्रत्यक्ष उत्कृष्ट साधन वाला पुरुष के द्वारा प्रत्यक्ष ही दूसरे को जो है मिट्टी का तेल डाल के आग जला के जला राख कर दिया जा रहा है, ऐसा अर्थ यहाँ नहीं हो सकता। क्या था लोक है, जैसे लोक में एक और दृष्टांत रनिंग रेस ले लिया, रनिंग रेस है सब एक लाइन में खड़े, अब आप कर दिया भागे सब, इन क्या कर दिया, एक ही तो आप पहले पार करता है और उसने सबको जला दी करके आगे बढ़ गया पार करके, ऐसा कोई शब्द बोले तो भी उसको कोई गलत नहीं समझते। यथा लोग आज श्रदाम, आज श्रदाम आज ही कहते हैं वो जो अंतिम 100 मीटर का लाइन जो होती है, 100 मीटर 200 मीटर जो भी है जितने भी रनिंग करनी होगी वहां अंतिम एक लाइन जो डालते हैं उसका नाम आजी, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ दादी नानी ना मैं कहीं लेना मराठी भाषा में आजी तो आ ही गया होता, वो आजी नहीं लेने का है, नहीं यहाँ आजी का मतलब और रनिंग रेस का अंतिम लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ जब पार करोगे, जो पहला पार करेगा उसको प्रथम पुरुष का ऐसा निश्चय होता है, उस रेखा का नाम आजी, उसको शरण करने की प्रयास करने वाले लोग को आजीता, रनर्स अंग्रेजी भाषा में दौड़ने वाले, जो हिंदी बोलते हैं ना दौड़ने वाले लोग, उनको आजीताम कहते हैं, षष्ठी बहुवचन कर दिया। यह प्रथम उनमें से जो पहला आजिम उपसर्पति, जो पहला उस रेखा को पार कर जाता है, तेन उस प्रथम पुरस्कार प्राप्त पुरुष के द्वारा इतने दग्धा युवा, दूसरे को क्या होगा, दूसरे को जलाने के समान, वो बेचारे जलते रह जाएंगे, हमें मिला नहीं, ये तो मार गया बाजी, हमें नहीं मिला, उनके अंदर ही अंदर होगी ना जलन। उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है दहती दग्धवा अपहृत सामर्थ्य, असल में उनके सामर्थ्य को इसने परास्त कर दिया और अपने सामर्थ्य को उत्कृष्ट साबित कर दिया, यही यहाँ पर हुआ है। उसी को यहाँ पर दाह शब्द से कहा जा रहा है, जैसे लोक में होता है वैसे सद्गति की। यदिदम तुष्टुषितम, आपने इस प्रजापति भाव की प्राप्ति को बड़ी स्थिति करी है, कर्म कांड विहित ज्ञान कर फलम प्राजापत्य लक्षण नहीं तत् संसार विषय अत्यक्रांतिमर्थम प्रदर्शन आ, ये जो इतना बड़ा प्रयास करके आपने प्रजापति भाव को प्राप्त किया, लेकिन वह प्रजापति भाव भी संसार के भीतर ही है, इस भाव को प्राप्त करने से मुक्ति मिलने वाला नहीं है, ये भी एक और चक्कर फंसा है, आप छोटे चक्कर से निकला बड़े चक्कर में फंसा, यहाँ तो 100 साल में मर जाएंगे, चलो अगले एक मौका मिल गया और समझने को, और तो उसकी तो 100 साल बहुत लंबी है ना, उतने ही समय तक वो उसी पोस्ट में पढ़ा रहेगा, काम वही करते रहेगा, सबका जैसा किताब लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, एक ही काम, और यहाँ तो कम से कम काम बदल जाता है, वेश बदल जाता है, रंग बदल जाता है, सब बदल जाता है ना, बहुत सारे मर जाएंगे, फिर पता नहीं अगले बार को वैरागी हो जाए, कोई और सन्यासी हो जाए, कौन रंग में आएगा क्या पता, काला पीला नीला आले सब रंग, उस समय तक पता नहीं कोई और भी 25 संप्रदाय और खड़े हो जाएंगे, अभी इतने हम मान लो मरेंगे फिर जन्म लेंगे तब यही संप्रदाय रहेंगे क्या, जरूरी है, और दूसरा संप्रदाय जुड़ सकते हैं, और उसमें हो सकता है आपका मन लग जाए वहां चले जाए, पता नहीं कहां कहां भटक जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा चीज है, यहाँ तो चेंज मिलते रहता है, और कई लोग तो एक ही जन्म में कई चेंज करके मजा ले लेते हैं, एक ही जन्म में अनेक संप्रदाय चेंज कर देते हैं, तो जैसा भी ज्ञान प्राप्ति में ये भी बात है, तात्पर्य यहाँ पर है प्रजापति भाव प्राप्ति करने की साधन करके प्रजापति भाव प्राप्त कर भी लोगे ना तो भी वह आपके लिए मुक्ति में प्रतिबंधक है, मोक्ष में प्रतिबंधक है, ये बात को दिखाने के लिए अगली कंडिका आरंभ हो रही है, इसी को समझा रहे अवतरण निका करें, एकदम तुष्टुषितम, वह यह जो अत्यंत अक्षीण तुष्टुषितम है, तुष्टुषितम प्रयोग कर रहे हैं, अतिशयन जो स्तुति किया गया है, जो ऐसा यह कर्म कांडों में वीत उपासना और कर्म का फल रूपेण ज्ञाप प्राजापत्य लक्षण, या प्राव करण प्राजापत्य लक्षण, अच्छा प्रजापति पद रूपा जो फल है उस फल को नैव तत्, वह जो फल है संसार विषय विषय न अतिक्रामत, न को जोड़ दो, संसार विषय को वो अतिक्रमण नहीं करता, अर्थात संसार के अंतर्गत ही है वो भी, इति अर्थम इति मम अर्थम, इसी बात को समझाने के लिए प्रदर्शन प्रश्न करते हुए मंत्र कहता है, सो अभिभे, देखो प्रजापति भाव में है फिर भी भय खा रहा है, इसका मतलब क्या भाई शुरू से ही मालूम हो गया ये संसार के अंदर वाला ये भी अज्ञानी है, इसे तो भय मान नहीं फंसा, अज्ञान है तो भय, नहीं तो कहां से भय हो, सो अभिभेद तस्मादेकाकी विभेदि सहायम इच्छां चक्रे यन्मत् अन्यन् नास्ति तस्मान्नु विवेमीति तदैवास्य भयं विहाय तस्माद् भवेष्यत् इत्यादि भयं भवति, सो विवेक उसने भय पाया, तस्माद् इसी कारण से आज भी इस सृष्टि में भी अब क्या देख रहे हैं, अकेला जहां हो जाते हो डर आता है, अकेले आप हैं जबकि वहां डर नहीं होना चाहिए, हर आदमी आज भी अकेलेपन में बहुत डरता है, अगर घोर अंधकार में अकेला चलना हो तो बहुत है ना, विचारी को दिया होते हैं, स्वभाव होता ऐसा हो गया। लेकिन विवेक करो तो सहयम वह यह जो प्रजापति ने इच्छा चक्र चिंतन किया अपने स्वरूप का, उस प्रजापति ने विचार किया, अरे मैं क्यों डर रहा हूं, मेरे से कोई दूसरा है नहीं, फिर कौन मारेगा भरेगा, कौन क्या करेगा, मैं एक में अतिथि ब्रह्म ही जब हूं, मैं किसे भय खा रहा हूं, ये मतलब यद मद अन्यस्ती कस्मनु भी मैं मी, जब मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं तो मैं किससे भय खा रहा हूं, क्यों मैं भय खा रहा हूं। ऐसा उसने विवेक किया, अपने आत्मज्ञान की ओर चला गया, जब तथेव से भयम भी आया, उसी से उसी क्षण से उसका भय नष्ट हो गया। कस्मात ही अभिशक, इसलिए विचार करके देखो किससे आगे भय पाता है, द्वितीय से भय प्राप्त। आपने मत भिन्नम किंचन अस्थि मान लिया तो आपको भय है, मत भिन्नम किंचन नास्ति कह दिया तो कोई भय नहीं। इसीलिए कस्मात ही अवेशित, किससे भय प्राप्त होता है, कहते द्वितीय भय भयम भवती, द्वितीय से ही भय प्राप्ति होती है।